Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Вось ужо і вечарэе. Скамароха загадаў лёкаем вывесі сабаку, каб ніводзін з іх не заходзіў да яго, пакуль ён не пакліча. Самотна ходзячы па пакоі, паліў люльку, пасля адчыніў вакно. Сюды панавала цішыня, і ўжо колькі зорак свяцілася на небе. Запаліў свечку, паставіў на стале. І тут убачыў у куце учарашняга госця. На тонкіх нагах, вочы як дзве іскрынкі кідалі святло, і дзікая ўсмешка прабягала па яго брыдкім твары. Перапалоханы скамароха адскочыў на некалькі крокаў і сказаў: «Не магу глядзець на цябе без агіды, твой твар мне страшны». «Слабыя нервы маеш. Калі пазнаёмся бліжэй, дык на ўсё будзеш глядзець без прыкрасці ды страху. І лепш уладкуйся на свеце. Ты добра падрыхтаваўся прыняць госцю. Зараз яна прыляціць». Толькі сказаў гэта, залятае вакно сарока, большая і зграбнейшая за іншых сарок, пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя, апусцілася на стол. Здзіўлены гаспадар паглядае на жвавыя імклівыя рухі прыгожыя птушкі. Яна зляцела на падлогу, і ў міг вока стаіць пасярод пакоя кабета чароўнай красы. Рост высокі, твар ружовы, вочы вялікія, поўныя прывабнасці. На галаве і на ўсім адзенні ціхацяць дыяменты і каштоўныя камяні. Скамароха аслупянеў, слова вымавіць не асмельваецца. Яна ж такімі словамі перапыніла маўчанне. Калі ляцела, дык бачыла прыгожыя горы і лясы гэтай краіны. Тут вельмі шмат азёр. Думаю, жыхарам нічога не бракуе? «Так, пані», – сказаў з паклоном ціхім голасам гаспадар. «Наш край прырода адарыла ўсім, што толькі трэба чалавеку. Я даўно мелася пабываць тут, спазнаць гэты край яго жыхароў. Спадзяюся, што знайду тут сабе зычлівых прыяцеляў. Ну, шмат хто будзе мець за шчасце ўбачыць пані. А як маюцца тутэйшыя падданыя?» «Яны шчаслівыя. На лугах і пагорках даволі травы для вялікіх чародаў». Белая сарока села на крэсла, а пан скамароха ля яе. Доўга апавядаў ёй пра берагі Дрысы і Дзвіны, расказваў, хто і як жыве ў ваколіцы, якую славу мае сярод суседзяў, якія даходы фальваркаў, расказваў, як гандлююць з рыгаю, калі разальюцца вясною рэкі, і якая выгада ад таго жыхарам гэтага краю. Размова без перапынку цягнулася да поўначы. «Я яшчэ наведаю гэты край, і ты пазнаёміш мяне са сваімі добрымі суседзямі. А зараз мушу спяшацца дадому. Ужо поўнач, а дарога далёкая». Сказаўшы гэта, пакланілася гаспадару, імгненна перамянілася ў белую сароку і вылецела ў вакно. Скамароха доўга стаяў здзіўлены і глядзеў туды, дзе схавалася яна ў начной цемры. Вярнуўшыся да крэсла, на якім сядзела гэтая прыгажуня, убачыў пасярод пакоя яе пасланца. Той трымаў велізарны мех золата. «Белая сарока ахвяруе табе гэты падарунак, каб быў верны сам і іншых знайшоў, адданых ёй. Яна наведае твой дом, калі тут ужо будзе некалькі тваіх суседзяў, сапраўды зычлівых да яе». Сказаўшы гэта, пасланец выскачыў у вакно і знік. Скомороха самотно ходив по покої. Дивні мрої снувалися у ягоній голові. Багатий вбор і незвичайна пригожость білої сороки тепер стояли у його вачу. Ні на хвилину не мог забыть про її, і від гэтых думок пропав сон. Ні на волос не заснув, а вже все прочиналося, і сонце було високо. Свіснув. На панов виклик прибіг Льокай, і скоголячи ускочив у покой чорний собака. Глядячи собаку, скомороха заговорив до слуги. «А що? Сьогодні, може, мучили вас жахливі сни?» «Ах, пані, нейка туга напала на нас і гэтая ночі», – отказав Льокай. «Во всіх нас сон був короткий і неспокойний. Вартовники розказують, що чули яны вночі, як по вёсках вылі собаки, рыкала жывёла, і бачили, як з поўначы, шугаючи полымем, летів цмок, і іскры сыпались із яго. Певно, нёс золото для нейкай душы, што побраталася з д'яблом. А аканом сказав, што некаторыя бачылі кабету, якая плакала на цвінтары, ды так, што яе голас наводзіў на ўсіх трывогу і смутак». Скамароха, крыху змяніўшыся з твару і задумаўшыся шпарка, прайшоўся па пакоі. «Не кажы больш такое, лухты. У вас заўсёды ў размовах нейкія цуды і прароцтвы. Вы як тыя забабонныя бабы. Кожная рэч вас узрушае і пазбаўляе спакою. Скажы, каб запрагалі коні, паеду сёння да пана Л і пана С, а можа і іншых суседзяў наведаю». Ездзячы ад маёнтка да маёнтка, ён усюды з захапленнем апісваў прыгажосць, багацце, розум і шчодрасць белыя сарокі. Са здзіўленнем усе слухалі гэтыя апавяданні і розныя пра іх казалі. Некаторыя даводзілі, тут схавана нейкая здрада, і што заплацяць за яе вялікім няшчасцем. Іншыя радаваліся і прасілі пана скамарогу, каб пахваліў іх перад белай сарокаю, калі яна другі раз наведаецца ў ягоны палац, і з нецярплівасцю чакалі дня, калі змогуць яе ўбачыць. Прыехалі да скамарохі госці. Былі яны ўсе з ліку заўзятых прыхільнікаў сарокі, хаця бачыць яе яшчэ не мелі мажлівасці. З самага пачатку забаранілі Лёкайму заходзіць у святліцу, каб тыя не чулі сакрэтных панскіх размоваў. Келіхі з цудоўным віном стаялі на стале. Скамароха весела павядаў, якую гаворку меў некалі з белай сарокаю. Натхнёны і з запалам гаварыў пра яе розум і хараство, даводзячы, што за ўсё жыццё не бачыў нават на дасканалых і дарагіх карцінах такіх высакародных і прыгожых кабетаў. Гадзіннік прабіў поўнач. Ноч была пагодная, ціхая, і поўня свяціла ў адчыненае вакно. Гаспадар наліў у келіхі віно. «Вып'ем за здароўе пані, якая ўвесь час была галоўнай асобаю нашых прыемных размоў». Ледзь сказаў, з хуткасцю бліскавіцы залятае ў акно белая сарока і апускаецца на стол пасярод поўных келіхаў. Уражаны гэтым, усе гледзячы на яе, паўскоквалі са сваіх месцаў. Нечаканае маўчанне ў пакоі. Зрабіўшы колькі хуткіх рукаў, на стале яна глянула на гасцей. Лёгкая кветер зляціла на падлогу, і вось ужо бачыць усе перад сабою кабету, дзіўныя прыгажосці, усе ў дыяментах і перлах. «Здалёку спяшалася да вас, спадзяючыся знайсці тут зычлівых сваіх прыяцеляў», – сказала яна. «Не памылілася ў спадзяваннях. Бачу ў гэтай грамадзе ўсе добрыя сэрцы. Я ўмею ацаніць іх жаданні і буду шчыра думаць пра ваша шчасце». «Так, так, пані», – сказаў гаспадар, – «імя вашай мосці увесь гэты час нязменна было на нашых вуснах. Усе, каго пані бачыць перад сабою, найшчырейшыя вашы прыхільнікі і самыя адданыя Лёкай даскону». Затым белая сарока села ў крэсла, ласкава размаўляла з кожным госцем, распытвала пра гаспадарку і прыбытак з фальваркаў, выказвала свае заўвагі і давала парады. Хутка бег у гэтых размовах час. Гаспадар узяў са стала поўны келіх і сказаў: Давайте вып'ем за здароўе нашай пані. І все гости с полными келихами в руках закричали разом: «Нехай живе белая сорока! Нехай живе сорока!» И одним глытком выпили до дна. И она устала с кресла, дякуючи всему застолью, покаштовала вина и поставила келих на стол. Так амаль вся ночь проминула в размовах и виватах. Уже заранка показалась на небе, и заружавелися в облаке перед узыходом солнца, и она подяковала господару за гостинность, а гостям за их сочливые пожаданні переменилася в белую сороку и вылетела в окно. Кажуть, что она гэтым чином наведывала ночами всех тых, с кем познайомилася в палаце пана Скоморохи, и всюды за ее здоровье лилося вино и гучали виваты. У хуткім часе пачалі спраўджвацца прачуванні простых людзей. Тая страшная чараўніца патаемна разаслала ва ўсе бакі шкоднікаў, каб яны крыўдзілі бедных сялян. Раскажу панам выпадак, які ў той час здарыўся недалёка адсюль у вёсцы Клішкова, там усе пра гэта і зараз успамінаюць. Дойныя каровы ўсе адразу пачалі сохнуць, і малако ў іх зусім прапала. Бясспрэчна, чары. Па ўсіх ваколіцах былі чуваць скаргі і нараканні, да не можна было ўведаць, адкуль прыйшло тое зло. Выпадкам адзін вартаўнік з Клішкова, перад самым узыходам сонца, вяртаўшыся дадому, убачыў, што сарока, белая як снег, вылецела з хаты аднае кабеты, якой пан у той вёсцы пабудаваў новую хату з вялізнымі вокнамі. Вартаўнік расказаў гэта іншым. Сталі падазраваць, што там жыве чараўніца. Пачалі сачыць рознымі спосабамі, каб вывесці на чыстую ваду гэта злачынства. Нарэшце пра ўсё даведаліся дзіўным чынам. Каля чараўніца на купалле, схаваўшыся ў дзікім лесе, брала ў прыгаршчы расу і заклікала злых духаў, каб яны, збіраючы з усіх ваколіц малако, напаўнялі яе посуд. А нанятая за колькі дзён перад тым пахолка, не ведаючы пра намеры свае гаспадыні, павымывала ўсе гліняныя збанкі і драўляныя начынне, перакуліўшы, паставіла сушыць. Злыя духі, не ўбачыўшы гэтага, цэлую ноч насілі малако, вылівалі на падлогу, а раніцай уся вёска ўбачыла, што з пачараўніцынай хаты плыве глыбокая малочная рака. Не мінула б чараўніцу смерць, ды калі даведалася пра ўсё, імгненна ператварылася ў птушку і адляцела недзе далёка. Тады было шмат заломаў у жыці. З'явіліся такія порскія звяркі, што забіць іх было немагчыма, і яны па аборах стрыглі авечак, а мядзведзі, нападаючы ўсюды на пчальнікі, нішчылі пчол. Яшчэ больш дзіўную рэч скажу панам. Паўсюль снавалі такія зграі ваўкалакаў, што страх было выйсці ў поле. «А чаму ты іх называеш ваўкалакамі?» – спытаўся дзядзька. «А можа, гэта былі сапраўдныя ваўкі, што набеглі з іншых лясоў, ратуючыся ад пажару? Гэтак мядзведзі і іншыя звяры пераходзяць з аднае мясціны ў другую». «Ведаю добра», – сказаў яку, – «што гэта былі ваўкалакі, бо, як расказваюць, шыі ў некаторых з іх былі белыя, чорныя і іншых колераў». «А чаму?» «Таму што яны людзі, перавернутыя ў звяроў, якога колеру раней насілі хусткі на шыях, такая поўсць на шыях зрабілася». «Ды дзіўныя, кажаш ты, рэчы, але праўдзівыя». «Нешчаслівы быў час, – наракалі на гора сваё людзі, – раздзірала сэрца выццё ваўкалакаў. Ну а што ж потым здарылася з панам Скамарохам і іншымі прыхільнікамі белыя сарокі? Белая сарока, чуючы людскія праклёны і даведаўшыся ад д'яблаў, што стральцы з набітымі стрэльбамі сочаць за ёю, адляцела далёка і больш не з'яўлялася ў нашым краі. Але зло, якое яна пакінула, распаўзлося па наваколлі. Тыя, што пілі віно за яе здароўе, п'юць слёзы няшчаснага люду. Пан Скамароха выехаў з гэтай мясцовасці, кажуць, быццам ён у палацы белыя сарокі ў абліччы страшнага мядзведзя, вартаваў яе незлічоныя скарбы. Тут Якуш скончыў сваю аповесць пра белую сароку, узяў шапку. «Куды спяшаешся?» – спытаўся дзядзька. «Ці табе пан казаў абавязкова сёння вярнуцца?» «Пан дазволіў мне зайсці ў карчму на ігрышча, пабачыцца са знаёмымі ды павесяліцца, а заўтра перад світаннем першым устануць у маёнтку, абавязкова трэба быць дома. Ужо сонца нізка, хутка цямнець пачне. Ну-ну, кланяйся ад мяне пану і скажы, што Янка заўтра пасля святое імшы абавязкова у яго будзе». Апавяданне 9. Пакутны дух. У час размовы з завальні з гасцямі сляпы Францішак сядзеў моўчкі, а калі Якуш апавядаў пра белую сароку, заглыбіўся ў нейкія журботныя думкі, але па твары можна было бачыць, што гэтае апавяданне моцна кранула ягоную душу. Дзядзька, каб перапыніць яго маўчанне, сказаў: «Пан Францішак доўга ўжо маўчыць, і, здаецца, яго нешта хвалюе. У дзяцінстве ўжо скончыліся мае вясёлыя забавы, калі дзень схаваўся ад мяне. Сярод ночы, якая ніколі не канчаецца, увесь час чую скаргі няшчасных людзей, пакуты іншых балюча раніць сэрца таго, хто і сам тое зазнаў. Ах, Бог міласэрдны! Всяму некалі будзе канец. Янка, Янка, папрасі прынесці нам гарэлкі і закускі, ўжо час падсілкавацца. Наш век кароткі, нап'ёмся водкі». Калі выпілі і закусілі, дзядзька сказаў гасцям: «Дзякуй Богу, праз некалькі хвілін прыйдзе Новы год. Міласэрны Бог дазволіў нам сустрэць яго ў добрым здароўі. Пакуль певень праспявае поўнач і мяне апошняя гадзіна года, пан Францішак раскажа нам што-небудзь, калісьці ім чутае на свеце, бо ў сваім жыцці ён шмат сустракаў людзей і памятаю все размовы з імі. А пасля чарга пана Сівохі. Мае апавяданні наўрад ці могуць усім падабацца, бо я памятаю толькі сумныя». «Эх, яны ў нашым краі все сумныя», – сказаў Сівоха. «І мае гісторыі нікога не насмешаць. Няхай пан Францішак пачынае, я тым часам, можа, што-небудзь прыпомню». «Ну, згодны, калі ўжо такая воля гаспадара і гасцей», – сказаў сляпы і пачаў апавяданне. «Колькі гадоў таму ехаў я з Полацка ў Невель, выехаўшы з горада, хутка апынуўся сярод лясоў, над галавой шумелі дрэвы, конь мой ішоў паволі, быццам з нагружанай фурманкаю па пясчаных пагорках. Я сядзеў, марачы пра сёе-тое, а таварыш мой ішоў пешшу. Перапыняючы мае думкі, ён сказаў: «Праехалі 25 вёрст. Ужо недалёка вёска і карчма Бабавікі. Трэба, каб конь там адпачыў крыху. Яшчэ некалькі вёрст, будзе рэчка і добрая паша. Напасвіўшы добра каня, будзем ехаць усю ноч, бо дзённыя спякоты і нас мучыць, і каня мардуе». Я ахвотна згадзіўся з яго парадаю. Прыехалі ў вёску. Мой таварыш завіхаўся каля воза, а я, седзячы ў карчме, слухаў размовы і розныя думкі тутэйшых сялян пра нейкага незнаёмага чалавека. Потым завязалася між імі спрэчка. Адны даводзілі, што ён гнаны лёсам, а таксама нявінна пакутуючы ад людзей мусіць туляцца па свеці. Іншыя ж называлі яго гультаём і шкадлівым чалавекам, з якім страшна сустрэцца. І гэта іх спрэчка такая была гарачая, што даходзіла да бойкі. «Ужо каторы тыдзень, — сказаў адзін з іх, — як ён з'яўляецца ў розных мясцінах нашай ваколіцы. Нібыта ёсць такія, хто ведае яго, ён бывае ў іх, і, забавішыся там нейкі час, зноў выходзіць, каб блукаць па гарах і лясах. Ён спакойны і лагодны, кажуць, нават што бачылі некаторы, як спаткаўшы ўбогіх, даваў ім кавалак хлеба або дзяліў між імі апошнія грошы. Пэўна, ён звар'яцеў, калі апошні кавалак хлеба або апошнія грошы аддае іншым, не думаючы пра заўтра. Разумны чалавек найперш павінен забяспечыць сябе век пражыць не поле перайсі, дык няхай кожны думае пра сябе. Якое гэта жыццё, калі свае нары не маеш, каб схавацца ад дажджу і буры? Такі чалавек не заробіць у мяне і слова добрага. Трэці загаварыў да мяне. Едзеш, як бачыў Невель, будь асцярожны, каб не сустрэцца з якім няшчасцем. У нашых лясах рознае бывае. І пра таго незнаёмага Бог ведае, што думаюць. А я не баюся, кажу. Скарбаў не вязу. Калі так, то шчаслівыя дарогі. І ўся грамада, спрачаючыся, выйшла з карчмы. Хутка прыйшоў мой таварыш. Каня запрог, кажа, паедзем далей. Лепей там ля рэчкі, дзе шмат травы і вады, адпачнём болей. Сказаўшы гэта, ён дапамог мне дайсці да воза. Мы былі ўжо на прызначаным месцы. Фурманка наша стаяла на беразе рэчкі, таварыш мой павёў коня туды, дзе бачыў болей травы, а я сядзеў пад дрэвам. Дзень набліжаўся да вечара, нада мною тужліва скардзілася зязюля, і непадалёку ў кустоўі саловка не спыняў сваіх пяшчотных і прыгожых песень. Я самотны акунуўся у прыемныя ўспаміны. «Цудоўны вечар», — сказаў нехто побач, перапыняючы мае думкі. «Цудоўны вечар», — адказваю. «Ціха ўсюды, як чароўна вакол спяваюць саловкі. Але, бачу, ты маеш толькі палову прыемнага, бо чуеш птушыныя спевы, а блакіту неба, вясновыя аздобы горы лясоў не бачыш? Даўно туляюся па свеце, не бачачы яго. Прыкра не бачыць свет, але прыкра таксама мець добрыя вочы і бачыць далёка. Чалавек не можа бачыць і чуць далей, як яму прырода дазволіла. А ці верыш, што ёсць цуды на свеце? Я не толькі бачу і чую вельмі далёка, але і перакідваюся ў розныя абліччы. Ну, я не разумею, як можа чалавек перамяняцца ў розныя абліччы. Вось не бачыш мяне і бачыць не можаш. А хто ж ты такі? Ты тутэйшы ці таксама вандруеш? Я пакутны дух, вандрую да вечнасці шпарчэй за іншых. Нейкі неспакой ляжыць на тваёй душы. Так, неспакой. Пакутнаму цяжка быць спакойным. Хворы на ложку глядзіць у розныя бакі, каб хоць крыху суцешыць боль. І я, каб знайсці палёгку, мяняю в облік. Раскажу табе пра страшны мой грэх. Калі мяне падманулі надзеі, і душа акунулася ў смутак, здалося мне, што лятучае зелле, якое прыносіць спакой і шчасця, можна знайсці толькі на могілках. Марачы пра яго, і шукаючы тую кветку часам да ночы, як вурдалак блукаў я між магіл, думаў пра духаў, зайздросіў іх шчасцю і спакою, саграшыў, ах, і, можа, той грэх атруціў кроў маю, расхваляваўся нервы, страсянуў усю маю натуру, у цяжкай немачы цела напружыўся слых, і вочы зрабіліся, як вочы духа. Бачу і чую далёка. Ах, жахлівая хвароба! Не могучы яе трываць, мяняю свае абліччы і не знаходжу палёгкі. А што ж ты чуў або бачыў на свеце, кажу? Што так мучыць душу тваю? Бачыў дзікіх пачвараў, якія рвалі дзяцей і кабет, слухачы лямант няшчасных. Велізарныя скалы не рушыліся з месца, а водгуля толькі паўтарала енкі пакутных ахвяр і змаўкала. Гледзячы на гэтую велізарную сцэну, я сам быў пачвараю, я праклінаў зоркі, што абавязкова глядзелі з неба на ўсё гэта, і хмары, што не стрэлілі ў пачвару вогненымі перуновымі стрэламі. Яшчэ скажу табе, людзі волаты на ўсіх паглядаюць зверху, быццам на нікчэмных карузлікаў, мараць пра славу, дрыжаць перад найменшую непагоду, ідуць з трывогай і асцярожнасцю па шырокай дарозе, баяцца ступіць на калючыя церні. Я сустракаў іх, бачыў малыя душы ў велізарным целе. Страсянулася ўся мая натура, не ведаю, як глядзеў на тых волатаў зверху і пагарджаў іх вялікасцю. Вандруючы, у самы поўдзень, калі была наймацнейшая спякота, Я сел при дорозе на траву, каб отпочить у засені бярозы. Нехто хитрый ішоў дарогою. Я здалёку бачыў ім атрутную кроў. Ён не ашукаў мяне, хоць набліжаўся в абліччы вужакі, хаваючыся сярод хмызняку і травы. Надзея яго падманула, бо ўжо і я быў таксама ў вобліку змяі. Глянуў мне ў вочы, але не мог вытрымаць майго позірку. Кінуўся ў хмызы і схаваўся ў гушчары лесу. Доўгае апавяданне атрымалася б, каб табе пералічыў усе постаці, якія неахвотна і з болем мусіў браць на сябе, блукаючы па вёсках, гарадах і мястэчках. Калі ў багатых дамах гарэла святло, гучала музыка і вясёлыя забавы перадавалі з рук у рукі келіхі, а пад саламяную страхою селянін у галечы галодны падымаў да неба замглённыя слязьмі вочы, я в абліччы звера хаваўся ад залеву пад галінамі густой яліны, слухаючы, як вецер шуме ў цёмным лесе. Бачачы гэтыя перамены маёй натуры, некаторыя мяне не зразумелі, называлі неспакойным і дзікім. Ціха, чуеш галасы? Крычаць: «Воўк, воўк!» Яны ўбачылі мяне. Я ў постаці воўка. Стрэляць хутка бывай. Я схаваюся ў лясных нетрах і пакіну назаўсёды гэты край. Там, куды ён пабег, пачуўся шум галін, а я думаў, седзячы, пра тую яго гаворку, як пра дзіўны сон. Прыйшоў мой таварыш. «Ужо сонца нізка, кажа, час каня запрагаць. Паедзем далей. Ці бачыў ты для мяне каго-небудзь?» «Ну, я тут не бачыў нікога», – адказаў ён. «А бачыў толькі вельмі далёка. Хтосьці хутка прабег па гары. Ну, я не ведаю, ці звер, ці чалавек». «Это, пэўна, той самы незнаёмы», – сказаў завальня, пра якога спрачаліся, і была бойка ў карчме. «Так, пэўна, ён. Сапраўды пакутны дух. Едучы цэлую ноч, я не мог ні на хвіліну пра яго забыць, і, думаючы, незменна бачыў яго перад сабою у размаітых абліччах. Спамінаў спрэчкі, якія чуў у карчме, лаянку і розныя думкі пра незнаёмага чалавека. Такія вось заўсёды абгаворы людскія. Аднаго пахваламі ўзносяць да неба, другога пераследуюць, называючы гультаём і нягодным чалавекам. Адзін толькі Бог, справядлівы суддзя. Прыйдзе канец свету, тады ўбачыць, хто як жыў і чаму перакідваўся ў розныя постаці». «Апавяданне пана Францішка, — сказаў Латашкевіч, — смутак наводзіць. Крый Божа мець такі характар. Чулы чалавек ніколі не будзе спакойны і шчаслівы». «Так, усе яго апавяданні такія, — сказаў дзядзька. Памятаю, апавядаў мне пра аднаго, хто называў сябе сынам буры і туляўся па цэлым свеці, нідзе не знаходзячы спакою». Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.